liderzy. Ojciec brytyjskiego bluesa John Mayall skończył wczoraj 90 lat. Rocking with an optical illusion. This ain't how I thought it'd be. She just kept on keeping me in a total state of confusion. She took me for a ride, rattled me down to my shoes. And I found out she was an undercover agent for the blues. Yeah, I found out she was an undercover agent for the blues. Yeah, I found out she was an undercover agent for the blues. John Mayall urodził się 29 listopada 1933 roku, zatem wczoraj skończył 90 lat. Ten wspaniały artysta już w latach 60. nosił dumnie tytuł ojca brytyjskiego bluesa. No, on był pionierem wszelakiej muzyki rock'n'rollowej w całej Europie, a potem na całym świecie. Wspaniała kariera, wspaniałe dokonania, bardzo żywotny artysta, koncertował do ubiegłego roku praktycznie i to głównie pandemia zwolniła tempo jego pracy. Już to koncertowanie chyba zakończył, mieszka w Kalifornii, cieszy się swoim życiem i jak zawsze myśli o tym, że natura wokół nas jest rzeczą najważniejszą. Reaping the land and water and the air. Tomorrow may be too late. Now's the time that you must be aware. Nature's disappearing. Polluted death's coming. Do you care? Garbage going nowhere. Soon the dumps will spread to your front door. Lakes and rivers stagnant. Nothing lives or grows like years before. Nature's disappearing. The world you take for granted soon no more. Manufacturers uncomfortable.

without you. Sing about the six blade, sing about the switchback and a torture tattoo. And I've been writing on a ghost train, and the cars they scream and slam, and I don't know where I'll be tonight. But I'd always tell you it lies in a screaming ring of faces. I seen her standing in the light. She had a ticket for the races. Yeah, just like me, she was a victim of the night. I put my hand upon the lever, just let it rock and let it roll. I had the one arm bandit fever. There was an arrow through my heart and my soul. And a big wheel keep on turning, neon burning up above. And I'm just high on this world. Come on, let's take a load. The danger, danger, when you're riding at your own risk. She said you are the perfect stranger. Now she said, baby, let's just keep it like this. Just a cake walk, do the twist now, step right up and say, hey mister, give me two now, cause any two can play. And the big wheel keep on turning, neon burning up above, and I'm just high on this world. Come on, let's take a low ride with me, girl, on a tunnel of love. Yeah, it's just love, love. Well, it's been money for muscle, another worldly game. Money for muscle, another girl I did, another hustle just to make it big. And rock away, rock away. Rock away, rock away. And girl, it looks so pretty to me, just like it always did. Yeah, like the Spanish city too, when we were kids. Girl, it looks so pretty to me, just like it always did. Yeah, like the Spanish city too, when we were kids. And a kiss, and in the roar of dust and diesel, I stood, I watched her walk away. I could have caught up with her easy enough, you know, but something must have made me stay. And the big wheel keep on turning, neon burning up above, and I'm just high on this world. Come on and take a low ride with me, girl, on the tunnel of love. Yeah, it's just love, brother love. It's just a tunnel of love. Yeah, love, love, love. And now I'm searching through these carousel in the carnival arcade, searching everywhere from steel chase, palisades, in any shooting gallery. Promises are made to rock away, rock away. Rock away, rock away. Color cold sand at the bay, out to rock away. And girl, it looks so pretty to me, like it always did. Like the Spanish city to me, when we were kids. Girl, it looks so pretty to me, just like it always did. Like the Spanish city to me, when we were kids. Oh. Zespół Dire Straits był w latach 80. bardzo sławną grupą. Popularnością cieszyły się płyty, ale wielką popularnością także cieszyły się koncerty, no bo wszyscy chcieli zobaczyć i posłuchać tego fenomenalnego gitarzysty Marka Knopflera. W trakcie swojej kariery zespół Dire Straits wydał 2 albumy płytowe z muzyką nagraną na koncertach, no a kolejne ukazywały się jeszcze potem, gdy zespół karierę zakończył, a Mark Knopfler rozpoczął karierę solową. Wydany niedawno boks płytowy zawiera prawdopodobnie wszystkie, a w każdym razie wszystkie ważne koncertowe nagrania Dire Straits, te, które pojawiły się już na płytach, ale one są tutaj w wersji rozszerzonej, no i te, których wcześniej na płytach nie było. I z tego boksu proponuję Państwu jeszcze przepiękne nagranie sławnego utworu Telegraph Road. Nagranie pochodzi z koncertu w Londynie w Hammersmith Odeon w roku 1983. Dire Straits na scenie.

Był jeszcze młody, szczupły, miał wiele sił, mówi o Marku Knopflerze, ale to jednak były fenomenalne koncerty pod wieloma względami. Zaraz na początku swojej kariery i kariery zespołu Dire Straits, Mark Knopfler był liderem, takim bardzo mocnym liderem. Mark Knopfler skomponował swój pierwszy sławny utwór, czyli Sułtanów Swingu, no ale na koncertach to była taka prawie 10-minutowa, bardzo wymagająca dla gitarzysty praca. No i na początku on ten utwór grywał na koniec koncertu zwykle, potem jeszcze Going Home i było po wszystkim. A w połowie lat 80., no już w 83 roku, to mniej więcej w połowie koncertu grani byli Sułtani Swingu, no a potem na koniec Mark Knopfler miał jeszcze do wykonania Telegraph Road. Około 15 minut trwało to na scenie. Fenomenalny gitarzysta. Nic dziwnego, że wszyscy w tamtych latach chcieli zobaczyć go na koncertach zespołu Dire Straits. Tak przy okazji Mark Knopfler ma już gotową nową płytę i premiera tej płyty nastąpi w przyszłym roku. Ja mam nadzieję, że to może nawet będzie przed wakacjami. Dwa nagrania, proszę Państwa, zostały nam jeszcze w tej nocnej audycji. Pierwsze należy do niemieckiego zespołu Eloy, który to zespół działa od roku 1969. Aż musiałem to sprawdzić, naprawdę tak długo. Oni zaczynali jako zespół coverujący nagrania Pink Floyda. No a potem stopniowo przesuwali się w kierunku własnej twórczości i ta twórczość udała im się całkiem dobrze. Ich tegorocznym wydawnictwem jest kolejna płyta zatytułowana Echoes from the Past. Oto grupa Eloy. In the night, no birds and voice outside I heard. Only darkness and silence all around, an oppressive atmosphere. Chained in a murky dungeon, loot soldiers guard the door. Forlorn and abandoned, foreboding an inglorious end, at the mercy of a hostile tribune, lasting to see her burn alive. The pyre in the market square, the memory tears me apart. Only one consolation remains. She inhabits now the world of light. I think she resigned to her fate, and she walked at the end her last journey alone, in firm belief, escorted by angels, protected in a loving embrace. A place in paradise. We'll be right back. zespół Eloy, który działa od końca lat 60. No i jak się okazuje, słuchanie Pink Floyda może przynosić bardzo pozytywne rezultaty. Mogli zostać takimi muzykami od grania coverów, ale jednak mieli większe ambicje i skład się wprawdzie zmienił, ale grupa wciąż działa i w tym roku wydała całkiem zgrabny album Echoes from the Past. Na zakończenie jeszcze jeden znakomity gitarzysta w trakcie naszego nocnego muzycznego spotkania, Joe Bonamassa. Swój najnowszy album nagrał na występie, na koncercie. Czyni to dość często, no bo ma zawsze znakomity zespół obok siebie, a sam na koncertach gra doskonale. Ten koncert został zarejestrowany w ubiegłym roku i wydany w kwietniu roku obecnego. Płyta nosi tytuł Tales of Time. Na koniec Noches, Joe Bonamassa. Dziękujemy. We wanderers, ever seeking the lonelier way, begin no day where we have ended another day. And no sunrise finds us where sunset left us. Even while the earth sleeps, we travel. We are the seeds of the tenacious plant, and it is in our ripeness and our fullness of heart that we are given to the wind and are scattered. So, come with me on my journey. Saskatoon.